tatanya, cosa ora nai tarsina, anzi è na renkyrak, ego ci valdi na spera, ego ci valdi na spera. Elu nun marianez eta bai arrakasta ukendu oskasei ikusgarriak nesken egunin. Frantxoak oazet eta Dominika Eperen hitzek ilan sostakatu dia berrogeita hamar aktur, hartzain eta histeka istoien aitzinean jartia zen helbuia Emmanuel Duarte antzerkilaiak espikatzen deikun bezala. Umore, zinez umore, umore unain eta herriaren arteko memento bat duzu, herri egiteko. Eta ordin jalkaldizun maite gaiten dutzu iniztaien artin, hartzainen artin. Oro eraikik izan duzu amine bat bi hartzain moten artin. Basa portuko hartzainak eta petxareko hartzainak. Gerla amine bat behitzen, hola amine bat tioka. Bai, hola, tioka izututzen. Bilhaskan zumaitetan eta bakoitzak be... Be hartzaingo mota defendatu nahiz eta hola, eta geho preforsta iztaien arteko oposaketa duzu abo hebenko iztaien eta bordaletik edo beste eskualdetak jinitzen beste iztaien artean. Frantxoak azet idazletaik batak esplikatu daikusentako gehi hoik joxatu nahiz zutian. Egi nuiz nahi horaguntutzen hunat, bai izteka sazu egin eta hola eusio horaguntutzen eta beti laket guntutzen izigarri heben. Eta geho, oskaxi aminio pagola bezala duz, muskile alde batetik, Sibeua, eta besta aldetik Ostibar eta Baxena Farrua, eta hoi izigarri maite dit, hoi sujet horren tratatzia zen eta bon, euskal herrin gututzu, izan ditin alderde batin edo bestin, eta atzamaiten dit, alkarretatzen gielaik Sibeutarrak eta Baxena Fartarrak izigarri lan hun egiten dugula. Kantoe antzerri eta dantzaz alageatuik Oskaseko leheneko bizia kontatuik izan da ordin berriun bat ikusler nesken egun arestitan. Ikusler hen abija justoki galtatu deegu. Un txapeu, bai, eger. Zer dizi emaitatu? Oro. Oro. Kan ahi dizi dantza, kantoia? Oro. Bai, dantza. Nikatxunak dantza nizigarri untsa, eta geho erri pakete egin izuga. Eta geho izigarri untsa duzu, iskaz beita eta geho tradukzionia frantxerrez. Ez dutzu beti komprenitzen hitzako, iskaldina gotuzu, baina ez ditzugu hitzako den untsa duzu kantin spikatzia. Izigarri untsa zuzu, eta beharri zingutuzu. Hemengo historioa, bo kantiak kantari edera bat zien, ta... Hemengo hartzainen historioa, hori zen, eta iziko historioa ere biztan dena, hori untsa eman dute. Bai? Bai. Hola da, gazki izteka komisia? Ba, hola da, biltzen zaut, hola da. Hala, gauza edera zen. Biziki gustatu gira, biziki demora edera zen, eta baute biziki mehiximendu. Bai? Eta gustatu gira. Euskalduela begi horreko berditzen egin duntza. Bai? Bai, bai, bai. Zer duzu gustuko iken? Nola? Zer duzu gustuko iken? Ba, abosia. Eta geho, untza hitzak klar zien, klar. Bai? Zazteba. Antzerkia? Nola zen? Antzerkiare ez da baita espada hiru lauetan ikustia meherik, baina lehenin, bai. Jakin, Oskase ikusgarria berriz eman ikizanen dela nesken egin huntan, launetan Oskaseko lepuan. Sibero soko baintzia, aintzamen sorteria, zuten amiagarria, ez dut ikusten ibentik kanpo, soitatik laren iano, munekin ede gongia. Aintzamen sorteria, zuten amiagarria, ez dut ikusten ibentik kanpo, soitatik laren iano, munekin ede gongia. Aita men sorteria, zunden amiagaria, ez utik uste, ebentik kanpo, soitati, jareniano, nonekin ene gongia.